99 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 19 listopada i 16. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. PiS zapowiada, że odwoła się od decyzji Państwowej Komisji Wyborczej o zabranej subwencji. Pielęgniarki i położne protestowały w Warszawie. Dziś Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci. Prawo i Sprawiedliwość nie składa broni i zapowiada walkę o utraconą subwencję przed sądem. W konferencji prezesa PiS przysłuchiwał się Michał Fabisiak. Jarosław Kaczyński przekonywał, że PKW jest upolityczniona. Wczorajszą decyzję uznał za bezpodstawną i niemerytoryczną. Zdaniem prezesa PiS jej celem jest obniżenie szans kandydata PiS w przyszłorocznych wyborach. To już nie będą w tej chwili normalne, równe wybory. To są wybory, gdzie jedni mają większe, inni mniejsze szanse, czyli nie są to wybory demokratyczne. Koalicja rządowa odpowiada, że szanse były nierówne, ale w ostatnich wyborach parlamentarnych. Ich zdaniem PKW właśnie potwierdziła, że PiS finansowało kampanię z pieniędzy publicznych, a nie partyjnych. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL mówi, że sprawiedliwości stało się zadość. Chodzi tylko o to, aby napiętnować to, że środki państwowe były używane, żeby stworzyć przewagę wyborczą i wygrać wybory. PiS zapowiedziało, że odwoła się od decyzji PKW do sądu. Politycy tej partii po raz kolejny zaapelowali też do sympatyków o dokonywanie wpłat na rzecz ugrupowania. Ja przypomnę, że w wyniku decyzji PKW PiS może stracić ponad 75 milionów złotych trzyletniej subwencji na utrzymanie partii. Pielęgniarki i położne sprzeciwiają się dyskryminacji płacowej. W tej sprawie protestowały przed kancelarią premiera w Warszawie. Jak mówią, potrzeba jest zmian w systemie wynagrodzeń. Grzegorz Nosal, pielęgniarz oraz sekretarz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Regionu Opolskiego, pracuje w zawodzie od 8 lat. Jak mówi, w tym czasie weszła ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, która nie we wszystkich szpitalach jest respektowana. Jednak istotne jest, żeby podnosić swoje kwalifikacje, co też jest ujęte w ustawie. I warto jest przez te kwalifikacje później coraz lepiej sprawować taką holistyczną opiekę nad pacjentem, co się będzie przekładało ewidentnie na wyniki. Jest coraz mniej pielęgniarek, które podejmują tą pracę, dlatego chcielibyśmy jednak ten zawód bardzo promować, a jakby nie patrzeć, najlepszą motywacją dla pracownika jednak jest wynagrodzenie i to jest to, o co właściwie walczymy. Pielęgniarki zwracają uwagę na braki kadrowe w blisko 3/4 szpitali, a średnia wieku praktykującej pielęgniarki to ponad 54 lata. Dziś Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci. Z barometru postaw wobec krzywdzenia dzieci w Polsce wynika, że 11 milionów Polaków uznaje bicie dziecka za jedną z metod wychowawczych. W ubiegłym roku co piąty dorosły był świadkiem stosowania kar fizycznych wobec nieletnich. 28% osób nie zareagowało. Wyniki powinny być inne, mówi wiceministra sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Mamy rok 2024 i wydaje mi się, że powinny być dużo niższe w kraju Unii Europejskiej z tym poziomem świadomości i z tymi wartościami, które głosimy. Od 2010 roku w prawie jest zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. 14 lat później widzimy, jakie są wyniki. Mam nadzieję, że zarówno zmiany prawne, jak i liczne kampanie społeczne spowodują, że te wyniki z roku na rok będą dramatycznie spadać. O 17 tysiące budynków w całej Polsce rozświetli się na czerwono. Akcja symbolizuje solidarność z dziećmi i sprzeciw wobec ich krzywdzenia. Koszalińscy policjanci skontrolowali pojazdy nauki jazdy. Sprawdzany był stan techniczny samochodów, trzeźwość kursantów i instruktorów oraz wyposażenie. Dwóch instruktorów wróci do domu z mandatami. Za co? To wyjaśnia aspirant Izabela Srebrska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Każdy instruktor jest zobowiązany w momencie, kiedy kursant znajduje się w pojeździe, umieszczenia na dachu pojazdu tablicy z literą L. Jest to informacja dla innych kierujących, że tym pojazdem porusza się kursant. Instruktor ma obowiązek zdemontowania tej tablicy, kiedy sam porusza się pojazdem i za to między innymi policjanci nałożyli mandat karny w wysokości 300 zł na instruktora. A policjantom towarzyszyli pracownicy Urzędu Miasta, którzy sprawdzali jakość świadczonych w mieście usług nauki jazdy. Kolejny rosyjski dron na terenie Mołdawii. Tym razem maszynę odnaleziono w stolicy tego kraju, Kiszyniowie, 45 km w linii prostej od granicy z Ukrainą. Rosyjskiego drona tuż przed południem odnalazł mieszkaniec Kiszyniowa na terenie jednego z centrów handlowych na północnych przedmieściach miasta. Mężczyzna znalazł maszynę w ziemi i natychmiast zawiadomił policję. Teren został zamknięty. Poza policją na miejsce przyjechali też eksperci do spraw materiałów wybuchowych z Centrum Ekspertyz Techniczno-Kryminalnych. Mają zbadać, czy szczątki są niebezpieczne dla ludzi. To czwarty rosyjski dron znaleziony na terytorium tego kraju w ciągu ostatnich 9 dni. Pierwsza rosyjska rakieta od momentu rozpoczęcia pełnoskalowej agresji na Ukrainie spadła na Mołdawię w październiku 2022 roku. W ubiegłym roku zakupiono specjalny radar do monitorowania przestrzeni powietrznej państwa, ale według władz jest on niewystarczający. Dlatego za kilkanaście miesięcy Mołdawia będzie posiadać jeszcze dwa, o większym zasięgu i możliwościach. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 16:00, sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Wczoraj przeżywamy wczorajszą porażkę i piłkarską jesień w ogóle w wykonaniu reprezentacji Polski dowodzonej przez selekcjonera Michała Probierza. Ostatnie 5 meczów to 4 porażki i remis, a kropką nad i stała się wczorajsza przegrana ze Szkocją na Stadionie Narodowym w Warszawie 1-2. Długo utrzymywał się remis, dający nadzieję Polakom na utrzymanie w elicie Ligi Narodów, jednak Robertson wykorzystał dośrodkowanie w ostatniej chwili i Szkoci wygrali, zrzucając nas do dywizji B. Według Jakuba Modera mimo wszystko obraz gry był korzystny dla biało-czerwonych. Z perspektywy ławki i potem jeszcze na boisku, no mówię, no naprawdę, jeśli byśmy zliczyli te sytuacje, które wykreowaliśmy, no to no ja nie boję się tego, byliśmy lepsi niż Szkoci i wynik tego nie odzwierciedla, no ale tak było. Tak uważam, to jest moje zdanie. Przypominam, że słupki i poprzeczki to strzały niecelne. Kibice Sportu do późnej nocy szukali pocieszenia i nadziei w półfinałowym meczu Polek z Włoszkami w pucharze Billie Jean King. Niestety naszym tenisistkom nie udało się przebić do finału, choć po pojedynkach singlowych był remis. Przesądziła gra podwójna Igi Świątek i Katarzyny Kawy z Sarą Errani i Jasmine Paolini. Pierwszy zacięty set dla Włoszek, 7-5. W drugim Polki stanęły przed szansą na wyrównanie. Prowadziły nawet 5-1, lecz ostatecznie role się odwróciły i mistrzynie olimpijskie wygrały 6 kolejnych gemów. Ostatecznie to one zagrają o trofeum główne żeńskiego odpowiednika Pucharu Davisa. Nieczęsty star w barwach narodowych z orzełkiem na piersi komentuje Magdalinet. Czuje się człowiek troszkę inaczej, czuje się ten taki pierwiastek, że nie gra się dla siebie, gra się dla Polski, więc gra się troszkę bardziej dla kibiców, dla teamu. Myślę, że też ta odpowiedzialność gdzieś tam jest, troszkę większa presja. Mi się bardzo to podoba i mam wrażenie, że zawsze gdzieś tam jestem w stanie wyrywać troszkę więcej z siebie niż normalnie. Włoszki czekają na finałowe rywalki. Trwa starcie Brytyjek ze Słowaczkami. W pierwszym pojedynku Emma Raducanu pokonała Wiktorię Chrunczakową 6-4 i 6-4. Grają teraz Katie Boulter z Rebeką Szramkową. Trwa trzeci set i w nim jest 3-3. Za niespełna 2 godziny siatkarze Luk Lublin zadebiutują w Challenge Cupie. W 1-16 finału zagrają z Maccabi Tel Awiw. Cel dwumeczu może być tylko jeden, mówi drugi trener lubelskiego zespołu Maciej Kołodziejczyk. Chcemy zwyciężyć w tych dwóch spotkaniach, ponieważ już w piątek czeka na nas drużyna z Olsztyna. Oczywiście nie lekceważymy zespołu z Izraela, ale na pewno na przestrzeni tych dwóch pojedynków chcemy dać pograć wszystkim zawodnikom, tak aby też być w 100% gotowym na Olsztyn. Początek o 18:00, rewanż jutro o tej samej porze, a sport w Trójce już za godzinę. Mamy teraz zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i temperaturę oscylującą w okolicach 2 stopni Celsjusza miejscami na północy, około 8 stopni w centrum do 10 na południowym zachodzie. Zima nam może w okna zapukać tej nocy, szykuje nam się zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a do tego przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. I jak czytam takie informacje jak ta, o której za moment, to czuję, że to już możliwy przyrost pokrywy śnieżnej. Na północy kraju miejscami do 5 cm, a na południowym zachodzie, zwłaszcza na szczytach Sudetów, od 6 cm do 15. Pora się szykować na święta. Białe oczywiście. A wracając do nocnej pogody, temperatura w najchłodniejszym jej momencie, na ogół od 0 stopni Celsjusza do 5, na południu kraju miejscami do 6, ale w rejonach podgórskich Sudetów spadki do minus 1 stopnia Celsjusza. Tam też chodniki i drogi mogą zamienić się w lodowiska. Zapraszamy

To jednak było 41 lat temu, nie 21. Dadzą Państwo wiarę, jeśli chodzi o premierę albumu Nocny Patrol? 14 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej będziemy mówić o tym, kiedy w ofertach pracy obowiązkowo pojawią się widełki zarobków. Programistów pewnie zdziwi, że sytuacja może wyglądać inaczej, ale większość z nas, szukając pracy o płacy, dowiaduje się dopiero podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Not anymore, to znaczy more jeszcze trochę, ale już niedługo. Podoba się Państwu taki pomysł, a może wierzą Państwo, że pracodawcy znajdą i na to sposób? Proszę dzwonić. 22 73. Czekamy na telefony, a konkretnie czeka Daniel. Jego pierwszego Państwo w słuchawce usłyszą. Pomówimy też o proteście studentów uczelni, która zasłynęła oskarżeniami o sprzedaż dyplomów czy różnymi niewesołymi praktykami. Część studentów jednak zachowywała się fair, uczyła się, chodziła na zajęcia, a teraz w CV zamiast atutu mają plamę, z której trzeba się tłumaczyć. Jakby tego było mało, doszedł kolejny problem, w związku z którym studenci tej uczelni protestują. Domagają się wydania im kart przebiegu studiów, dyplomów, chcą normalnie podejść do obron prac licencjackich. Wstrzymano takie działania. Dlaczego? O tym wszystkim będziemy mówić dzisiaj Państwu. Będzie też słów kilka o największym Chrystusie na świecie, jeśli chodzi o pomniki, statuły. Audycja popołudniowa trwa do godziny 19. Ja przypominam jeszcze raz numer do studia 22 73. Daniel czeka na Państwa głosy w każdej sprawie. To jest też pora na piosenkę dnia. I tą piosenką dnia dzisiaj u nas jest utwór z 15 albumu Manic Street Preachers. Albumu, którego jeszcze nie znamy, bo premiera dopiero przed nami. Critical Thinking będzie wydany 31 stycznia przyszłego roku. Dzisiejsza piosenka dnia promuje ten album właśnie. Zatytułowana jest Hiding in Plain Sight, czyli chowając się na widoku. Śpiewający ten kawałek Nicky Wire o nowym albumie powiedział gdzieś, że to album, na którym przeciwieństwa się zderzają, a dialektyka próbuje znaleźć drogę do pojednania. Nie wiem jednak, czy ta dialektyka bardziej ma być z Hegla czy Marksa. Jak się wsłuchamy w tekst, na pewno się wyjaśni. Niezależnie od filozoficznego prądu, ten emocjonalny na pewno rozproszy trochę te chmury, które krakowski spleen sprowadził. Keep the curtains drawn all day. The mirror is a trap that fails. Saw a portrait of myself. Made a promise to be kept. Yes, the procession is long. But the time is very short. Leave the traces far behind, for the future ones to find. Love's in hiding, hate displayed. Keep the curtains drawn all day. The mirror is a trap that saves, or a death that makes you pay. 20 minut po godzinie 16:00. Tu program Trzeciej Polskiego Radia. Ciągle kłamiecie, pomóc nie chcecie. To jedno z haseł, jakie pojawiło się podczas protestu byłych studentów w Kolegium Humanum. Od kilku miesięcy domagają się oni wydania swoich dokumentów, dopuszczenia do obrony prac dyplomowych. Nowa nazwa tej uczelni to Uczelnia Varsovia i ona odpowiada, że obrony ruszą wkrótce. Ze mną w studiu jest Bartosz Bielecki, który obserwował protest. Powiedz, czy mamy jakieś porozumienie? Dzień dobry. Chociaż władze uczelni zgodziły się na rozmowę z protestującymi, to impas trwa. Strajkujący twierdzą, że nie usłyszeli nic nowego. Zanim jednak doszło do rozmów, drzwi uczelni zamknięto, a na zewnątrz wystawiono herbatę i pączki. To jednak nie sprawiło, że protestujący odpuścili. Drogie władze uczelni, my się nie poddamy. Dyplomy. Mam hasło, które ma zagrzewać nas wszystkich do niepoddawania się i do walki o swoje dokumenty, które uzyskaliśmy zgodnie z prawem i za które też płaciliśmy. Walczę o swoje dyplomy. Zapracowałam uczciwie, żądam oddania tego dokumentu, który umożliwi mi dalszą ścieżkę kariery i dalszą pracę. No, dla mnie to jest jakiś satisfaction. Ja nie chcę być medialna, ja chcę po prostu ten dyplom. Ja nie chcę, żeby to było jakieś rozdmuchane, ale inaczej się nie da. Chociaż zdali wszystkie egzaminy i zapłacili kilkanaście tysięcy złotych za swoje studia, to dzisiaj bez dyplomu często tracą pracę i nerwy. O tym, czego się domagają, więcej organizatorka protestu, Karolina Synowiec. My chcemy jednego. Chcemy ukończyć studia, które zaczęłyśmy. Chcemy podejść do obron. Chcemy widzieć oceny w systemie, bo my mamy prawo do tego. I to oceny mają być problemem. Gdy protestujący weszli już do budynku, to wyszła do nich rektorka Magdalena Stryja. Tłumaczyła, że uczelnia jest w bardzo złej sytuacji. Myśmy zastali sytuację braku kilkudziesięciu tysięcy ocen w systemie. Myśmy zastali sytuację, w której musieliśmy zweryfikować oceny. Rektorka Stryja zapowiedziała też, że są już wydawane karty przebiegu studiów i wkrótce ruszą obrony. To jednak nie satysfakcjonuje protestujących. Na razie dają uczelni 2 tygodnie. Potem będą protestować nie tylko przed uczelnią Varsovia, ale też Ministerstwem Nauki. Z kolei w resorcie słyszymy, że minister Wieczorek interweniował już w tej sprawie i że jeśli ktoś chce się zwrócić do niego po pomoc, to jego przypadek będzie wyjaśniany. To były te najnowsze wydarzenia związane z uczelnią Varsovia albo Collegium Humanum, zależy, którą nazwę chcemy stosować. A cofnijmy się może do początku całej tej afery związanej właśnie z tą uczelnią. Opowiedz, o co w niej chodziło, od czego się zaczęło? Uczelnia Collegium Humanum powstała w 2018 roku, a w 2022 roku Newsweek opisał, że była taką fabryką dyplomów dla polityków PiS. Chodziło o prestiżowe dyplomy MBA, które na przykład umożliwiają zasiadanie w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Później się okazało, że nie tylko politycy PiS, ale praktycznie każdej opcji politycznej na uczelni Collegium Humanum studiowali, że część dyplomów była kupiona, na przykład na prezydencie Wrocławiu ciąży zarzut kupienia dyplomu Collegium Humanum. Do tego doszły jeszcze ekscesy byłego rektora Pawła Czy, który niedawno wyszedł z aresztu. Jemu prokuratura stawia 75 zarzutów, w tym m.in. molestowania seksualnego, mobbingu i łapówkarstwa. No a dzisiaj jeszcze był ten protest studentów, o którym szczegóły Państwo słyszeli przed momentem. 23 minuty po godzinie 16. Come on.

Akcja Zima na częstochowskich drogach potrwa do marca przyszłego roku. Greccy dziennikarze mediów publicznych i prywatnych domagają się podwyżek. Dziś rozpoczęli dobowy strajk. Na jutro w kraju zaplanowano strajk generalny, który może sparaliżować transport publiczny i zakłócić funkcjonowanie wielu usług w kraju. Akcje zorganizowały związki zawodowe, które domagają się od rządu przywrócenia praw wynikających z układów zbiorowych ograniczonych w czasie kryzysu finansowego z lat 2010-18. A więcej informacji w serwisie o 17. Czas na informacje ekonomiczne w Trójce, Marcin Jagiełowicz. Ceny prądu w rachunkach bez zmian, jak już słyszeliśmy. Rząd przyjął dziś projekt ustawy w sprawie przedłużenia mrożenia cen energii. Gospodarstwa domowe po nowym roku, co najmniej do września, mogą liczyć na cenę maksymalną 500 zł za megawattogodzinę, czyli dokładnie tyle samo co teraz. W innym przypadku cena doszlusowałaby do taryfowej, czyli do ponad 620 zł za megawattogodzinę. I tak się stanie w przypadku innych odbiorców wrażliwych, których mrożenie cen nie obejmie już po nowym roku. To m.in. firmy, samorządy, szpitale, szkoły czy spółdzielnie. Zdaniem ekonomisty doktora Piotra Araka decyzja o dalszym mrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych oznacza, że na początku roku spadnie inflacja. Czyli inflacji powyżej 6% w pierwszym kwartale 2025 roku nie zobaczymy. No i ona też będzie spadać dosyć szybko do poziomów w granicach 3,5%, może 3,6% w wakacje 2025 roku, co też otwiera drzwi dla Rady Polityki Pieniężnej, żeby rozpocząć cykl obniżek stóp procentowych na przełomie pierwszego i drugiego kwartału, albo nawet jeszcze w marcu 2025 roku, kiedy Bank Centralny zaktualizuje swoje prognozy inflacji. Posłowie mają się zająć projektem mrożenia cen prądu jeszcze w czasie rozpoczętego dzisiaj posiedzenia, tak żeby przekazać go już w formie ustawy w przyszłą środę Senatowi. Dziś na rządzie wątków ekonomicznych było więcej. Ministrowie przyjęli też projekt obniżki składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Zmiany mają wejść w życie od nowego roku. Przedsiębiorcy opodatkowani w formie karty podatkowej albo zatrudnieni w formie własnej działalności płaciliby 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a nie tak jak jest teraz od 100%. Zmiana ma objąć około 2,5 miliona osób. Kończymy jeszcze notowaniami walut. Złoty dzisiaj traci. Za dolara płacimy 4 zł i 10 groszy, za euro 4,33, za franka 4,64, za brytyjskiego funta 5,18. Złoty traci, a na giełdzie istny pogrom, a to wszystko wynik strachu inwestorów związanego z nową doktryną nuklearną ogłoszoną przez Władimira Putina. To oczywiście strach także o bezpieczeństwo naszego regionu. Odpływa więc kapitał z naszej części świata i teraz ponad 3% na minusie jest WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji. Mamy teraz duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Temperatura oscyluje w okolicach 2 stopni miejscami na północy. Około 8 stopni jest w centrum, do 10 na południowym zachodzie. W nocy szykuje nam się zachmurzenie duże, także z większymi przejaśnieniami, a do tego przelotne opady deszczu, śniegu, deszczu ze śniegiem także. Temperatura w tym najchłodniejszym momencie nocy na ogół wyniesie od 0 do 5 stopni Celsjusza. Na południu kraju miejscami ma być około 6 stopni, ale w rejonach podgórskich Sudetów minus 1. Tam też chodniki i drogi mogą być bardzo śliskie. Od lodu. Za 25 minut będzie godzina 17. W Trójce wkrótce zajmiemy się ofertami pracy. Obowiązkowe mają być w nich informacje o zarobkach. Dobry to pomysł czy nie? Proszę dzwonić. 22 7 trójek. Just my imagination.

Lenny Kravitz, Honey. 15 minut do godziny 17. Tu trójka. 22,7 trójek to telefon do nas. Dzwonią Państwo w sprawie tego, że oferty o pracę wkrótce będą musiały zawierać wysokość zarobków. A propos pytania prowadzącego o widełki płacowe w ogłoszeniach, dobrym wskaźnikiem może być dziedziny, w których funkcjonuje dalej rynek pracownika, czyli na przykład budowlańcy, elektrycy, specjaliści zawodowi. Standardem są w ogłoszeniach widełki płacowe podawane, natomiast rzeczywiście tam, gdzie już szukamy pracowników z wyższym wykształceniem, często jest tak, że płace są bardzo mocno ukrywane. Także myślę, że tam, gdzie poszukiwani są pracownicy, to jest standard, są widełki płacowe podawane w ogłoszeniach. Pozdrawiam, trójeczkę. W tym wszystkim najbardziej chyba pokrzywdzeni są ci pracownicy, na których zawód akurat w danym momencie wielkiego popytu nie ma. Wtedy tych widełek w ofertach brakuje, no i sprawia to problemy przy poszukiwaniu pracy. Rozwiązanie z ofertami i zarobkami przy tych ofertach to dopiero początek rozwiązań związanych z jawnością płac. Takim finałem tych różnych rozwiązań może być jawność płac tych obecnych, wszystkich ludzi, którzy zarabiają. Moja opinia jest taka, że kwestia wynagrodzenia jest to kwestia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem i w związku z tym zawiązuje umowę cywilnoprawną. Jest to umowa prywatna, niepubliczna, w związku z czym te kwestie powinien dogrywać, że tak powiem kolokwialnie, pracodawca wraz z pracownikiem, nie muszą się z nikim w tej sprawie dzielić. Co więcej, nie jest to kwestia społeczna, wagi państwowej i jeszcze raz zaznaczę, nie jest to kwestia publiczna, więc nie należałoby ograniczać wolności w taki sposób, moim zdaniem, obywatelom, zmuszając ich do przedstawienia jakiejś informacji publicznie. Oj, pewnie z tym, że to kwestia społeczna, można by się kłócić, bo jednak taka pełna jawność zarobków na pewno wpływałaby na sytuację w całym społeczeństwie wszystkich zarabiających. A co Państwo myślą na ten temat? 22,7 trójek. Proszę dzwonić. A to Martini Polis w trójce. Na 10 minut przed 17 zaglądamy do Konina, na rynek. Ten przeszedł niedawno przemianę. Odświeżony miał być atrakcją dla mieszkańców, a stał się pułapką.